En. Velkommen til disse linjene. Det krig. Det søndag 3. september, 19. april, 7. mai, 1917, 1933, 62. Dette skulle ikke gjentas. Det 18. september, 15. februar, mars, 19. eller 20. Eksplosjonen høres helt hit. Det midt på natten. Vi sover. Vi sover ikke. Det mulig. Vi sitter ved kjøkkenbord, i stuer. Lytter til utenlandske radiostasjoner. En av oss kan engelsk. En av oss har levd 2 eller 3 år i Frankrike og sier han kjente Juan Gris, Gertrude Stein. Det uten tvil det verste utbruddet mellom den fordervede regnbuekoalisjonen og 33 marxistiske omkvedere. Her hjemme avspeiler skrøpeligheten en ny modenhet i innenrikspolitikken. Det jubles offentlig. Noen tror det betyr mer smerte, andre brød, melk til ungene, færre slag. Strategidepartementet ber oss søke tilbake til naturen. I byene graves parker ut, gravplassene dekkes med kunstgress og fioler. Man gir ut biografier av general X, Y og Z, anbefaler utflukter, sport og televisjoner. Språkreformer utføres og avtale betyr avvise, motsigelse, gjenmelde. Det står i avisene. Styrte betyr ikke lenger falle, kullkaste, felles. Det betyr helt andre ting enn det. Oppmuntre, stimulere, stive opp og stramme, til og med stålsette. Du 18 år. Du forelsket i professoren som foreleser i Shakespeare og Beckett. Han sier du ligner ingen andre. At han elsker når du kommer til ham på denne måten. 2. Fredssamtaler, samlinger, seminarer, kontrollposter og tollvesene. Alt får stadig større tyngde her. Volden og hevnens estetikk. Ved utbytterkreftenes bredder formuleres nye stillinger. Bykart og lover for rekreasjon. Basketball ok. Nasjonale fredsprosesser, militærhistorie, svømming. Skyldstudier erstattes av bensinpriser, det økonomiske samkvemet og sommerens festivaler, produksjonen av livsstilsmagasiner og koalisjoner som støtter etterretningsorganene. Styrke betyr gi næring, og tyste betyr anstendig. Opposisjonen avvepnes, og den troglofile bevegelsen avstraffes, og slaveriet moderniseres i frisonene. Det ikke lenger motstand som gjelder, men taushet. Kvinnene utsettes for månedlige injeksjoner. Det snakkes om et eventyr, og den stadige gjentagelsen femdobler prisen på naturgass, på mistanker, på eksplosjonsrammede markedsplasser og brød. Røde epler koster det samme som i går. Litt mer, men nesten det samme, og ris og vann. Nå koster vannet det samme som ris og epler. En liten langferie, nesten like lite som et hvilket som helst billig plagg. Vi blir fortalt at det finnes forrædere blant oss. At vi må se opp for lærere og medelever som bruker visse ord oftere enn andre ord. Vi blir fortalt at den kontinentale apologien full anerkjennelse av det andre, de andre. De unge mennene som skytes, de 300 som drukner over grensen, de tusenvis av demonstranter som setter fyr på hus, skoler, helsesentre, ortodoxe kirker ødelegges, 19 dør, 904 såres, 36 kirker brenner ned, 19 dør halshogd, 19 dør brent, 4366 tvinges til å rømme, ta med seg noen pledd og ungene midt på natten, stå opp, kle de opp, reise seg, forlate huset og huset og huset og byen. Du stolt over å kunne kalle deg kjernearkitekten bak futuristbevegelsen. Det klart, du stolt over å ha lansert din parol libertad. Radikal syntaktisk eksplosjon, ordets frigjøring fra all lineær fangeskap, en konstant revisjon av siden som et dynamisk felt av typografiske og sonografiske krefter. Du lister opp forbud, syntaks, alle adjektiver og adverb, konjunksjoner og punktuasjon. I går kveld kom en av dine studenter innom for å lese litt av prosaen sin for deg. Hun 23, passe talentfull, men umåtelig vakker. Hun leste opp en historie om sin far, en av de få som virkelig vitnet Hugo Balls første lydpoesi opptreden i Zürich. Du sa du likte historien, og etter at hun hadde gått, satte du deg ned, helt i en drink, ønsket at du var 25 og modig nok til å kysse henne på leppene. Ryggen din verker. Du leser noen av diktene til Emily Dickinson og spør deg selv om du ville ha foretrukket blindhet fremfor dette. 3. Det tas hensyn, sikkerhetsstyrkene er tungt infiltrert av embetsfolk som utfører offensiver i oljeministerens navn, i hans sted og uniformer. Det står fedreland overalt. Det tas hensyn, selvsagt, til nasjonale interesser som språkbruk, diplomatiske anstrengelser, bioteknologien. Allianser som med hell utfører analyser rykker ut med et forsikring om at vi inngår dialoger, at vi arrangerer demonstrasjoner, utsmykker faner og knytter interne debatter til opinionsklima. Vi som er så ivrige etter å få til en slags forståelse mellom oppsvinget i inflasjonen og barna, som angivelig sulter. Det er klart, vi overvåker æresprofessoratet. Det skal ikke være tvil om at det er svinekjøtt som drar indeksen i været, heller ikke at vi selvsagt gjennomgår den nasjonale beretningen ved hjelp av kilder og arkiver. Det står i avisene. Det eneste som gjenstår nå er spørsmålet om opprøret i nord, ved saltgruvene, der det moralske forfallet er mest beklagelig. Det står i avisene. 90 omkommer med største omhu, og fotballstadion fylles med alvor. Det står at kirken skaper forsoning, fellesgryter og marxister. Mange lemlestes som en varig løsning. Alt avhenger, sier den nasjonale fremgangen, alt avhenger av dekreter som utstedes av det offisielle nyhetsbyrået og ordet monetær. Alt avhenger av at regjeringsplattformene ser på den manglende viljen og arrestasjonenes hyppighet som en tillitserklæring fra folket. Ingenting må synes midlertidig. Det er derfor flerpartisystemet identifiserer ordet prinsippavtale. Og kvotesystemets avanse hindrer et mord. Mordet på Ahmed et eller annet. Hovedkvarteret rammes, 72 personer bedøves offisielt og kveles. De resterende 80 går i trykken ut på morgenkvisten, og deres hus gjennomsøkes senere på dagen av myndighetene, som er uthvilte, men likevel trøtte på det her. Dette evinnelige standardperspektivet. Sommerpalasset plyndres, vinningskriminaliteten utpresses, korrupsjonen dannes, og presidenten vender hjem, deltar i flystyrt og avbrytelser. Ved Svartehavet øker omfanget historikere. Interne kriser. Demografien heter kakao, kaffe, sukker og bombehunder. Den økonomiske veksten avler kommandittselskaper, joggesko, billige vesker, kartografien og alle Washingtons innsigelser. Sjel og kropp innvirker ikke på hverandre, og kunsten likestilles med frelseren. Men virkelig motstand har ingen konsekvenser. Tusen takk.